कुछ उलझन है ज़िंदगी और जगह की, सुलझाने के लिए वक्त दे दो। मेरा तोहफा अभी बाकी है तुम्हारे लिए, थोड़ी देर होगी, इजाज़त दे दो। फासले कम करने को राह पे निकला हूँ, जब मुड़ने लगूँ तब आवाज़ दे दो। थक जाता हूँ आजकल कभी कभी, आराम करना है, थोड़ी छांव दे दो। डर लगता है खो जाने का ये भीड़ में, अनजान गलियों से गुजरना है, हौसला दे दो। टूटते टूटते जोड़ रहा हूँ खुद को, सफ़र लंबा है बहुत, साथ दे दो।